نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل۔ لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل۔ شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل، عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل۔ وہ آئے میرے گھر ہے احسان ان کا، احسان ان کا وہ آئے میرے گھر ہے احسان ان کا، یہ گھر ہے کہاں ان کے آنے کے قابل، یہ گھر ہے کہاں ان کے آنے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل۔ دکھا سبز گنبد تو بولیے آنکھیں، دکھا سبز گنبد تو بولیے آنکھیں، یہ نقشہ ہے دل میں بسانے کے قابل، یہ نقشہ ہے دل میں بسانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل۔ کرم نے رکھی لاج سجدوں کی مرزا، سجدوں کی مرزا یہ سر تھا کہاں آستانے کے قابل، یہ سر تھا کہاں آستانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل.